apa kau lunga ninggal ke aku nanging rapi so ilang tresnamu soko atiku aku tansah kelingan aku ora lali naliko isih bareng wong loro neng Suriname iki nganti sprene aku ra bisa lali neng kene neng Suriname iki senajan sedina aku kepengin ngimpi kowe ke anggon mulunga nganti saiki ralali anggon kundunga aku tansah kelingan aku ora lali naliko isih bareng wong loro neng kene neng Suriname iki nganti sprene aku ra bisa lali neng kene neng Suriname iki senajan sedina aku kepengin ngimpi neng kene neng Suriname iki nganti sprene aku ra bisa lali neng kene neng Suriname iki senajan sedina aku kepengin ngimpi neng kene neng Suriname iki nganti sprene aku ra bisa lali neng kene neng Suriname.